شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوبی ها و مهربونی ها، خدای شادی ها و خنده ها. سلام، سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم. کجا دارین شب بخیر کوچولو رو میشنوین ها؟ تو شهرین؟ تو روستایین؟ خب امیدوارم هر جا که هستین خوب باشین، سلامت باشین. فردا سال روز ولادت حضرت امام محمد تقی علیه السلامه. این عید رو به همه شما کوچولوهای مهربون و بزرگترهای خوبتون تبریک میگم. آماده این که قصتون رو بشنویم؟ خیلی خوب، میریم سراغ بادکنک های رنگی. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدای خوب و بزرگ و مهربون هیچکی نبود. توی یه شهر قشنگ چند تا خیابون بود که هر کدومشون چند تا کوچه داشتن. توی هر کدوم از کوچه هام چند تا خونه بود، خونه های بزرگ و کوچیک که هر کدوم یه شکل بودن. یکی از این خونه ها دو طبقه بود. طبقه اول خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ و طبقه دوم خونه خواهرای دوقلوی قصه‌مون پریا و پرنیان با مادر و پدر عزیزشون. دوستای گلم، مادر بزرگ هر سال روز تولد امامای عزیزمون که میشد توی خونه‌شون جشن میگرفت. اسم این جشنم مولودی بود، یعنی جشن تولد. اون روزم تولد بود و مادر بزرگ مراسم مولودی داشت. مادر بزرگ خیلی از همسایه ها و دوستا و آشناها و خیلی از فامیلا رو دعوت کرده بود. آدم بزرگا زیاد بودن اما بچه هام کم نبودن. واسه همین مادر بزرگ تصمیم گرفت وقتی برای بزرگترها جشن میگیره برای کوچولوها هم یک کاری بکنه. اون روز مادر بزرگ از مغازه سر کوچه یه عالمه بادکنک خرید. بادکنک های رنگی و قشنگ، سرخ و سفید و آبی، صورتی و سرخابی و زرد و بنفش و نارنجی. خلاصه همه رنگا بودن. مادر بزرگ این بادکنک ها رو روی تاخچه گذاشت و منتظر موند. وقتی همه مهمونا اومدن جشن شروع شد. یه جشن شاد و خوشگل. همه شاد بودن، شعر میخوندن، دست میزدن، شکلات و شربت و شیرینی به همدیگه تعارف میکردن و با میوه های خوشمزه از مهمونا پذیرایی میشد. تازه مادر بزرگ چای هم دم کرده بود و برای مهموناش میآورد. گلای من، جشن خیلی خوب بود. مادر بزرگ یاد بچه ها افتاد. قرار بود براشون یک کاری انجام بده. بچه ها رو صدا زد و اونا رو دور خودش جمع کرد. بعد به هر کدوم از اونا یه بادکنک رنگی خوشگل داد. ازشون خواست که با هم مسابقه بدن و بادکنک ها رو باد کنن. مادر بزرگ چند تا جایزه هم حاضر کرده بود تا هر کسی زودتر بادکنکش رو باد کرد جایزه بگیره. بچه ها خیلی خوشحال شدن، شروع کردن به باد کردن بادکنک ها. بعضی ها یواش یواش و بعضی هم تون تون بادکنک ها یکی یکی باد می شدن و خونه مادر بزرگ پر می شد از بادکنک های رنگی. بچه ها و بزرگتر ها همه خوشحال بودن و می خندیدن. خب دیگه وقتش بود، وقتش بود معلوم بشه کی برنده شده. مادر بزرگ به بادکنک ها نگاه کرد، همشون خوشگل بودن و بچه ها برای باد کردن این بادکنک ها خیلی زحمت کشیده بودن. این بود که مادر بزرگ تصمیم گرفت به همه بچه ها هدیه بده. مادر بزرگ مهربون برای دختر کوچولوها یه روسری خوشگل خریده بود و برای پسر کوچولوها یه ماشین کوچولو. بچه ها از دیدن هدیه ها خیلی خوشحال شدن. دو قلوهای ناز و بامزه قصه‌مون، یعنی پریا و پرنیان گل، هم رو سریاشون رو سر کردن و مثل بقیه دختر کوچولوها و پسرای قصه‌مون با ماشینای کوچولوشون بازی کردن. عزیزای گلم، قصه‌مون قشنگ بود نه؟ بار دیگه ولادت با سعادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام رو به همه شما نازنینای خودم تبریک و تهنیت میگم. خب غنچه ها و شکوفه های گلم دیگه وقت لاله کردنه. خوب بخوابین، انشالله خوابای خوبم ببینین. شب بخیر، خدا نگهدار.